Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ang araw daw ng kapanganakan ng isang anak ang magiging pinakamasayang araw sa buhay ng isang magulang. Pero iba yata ang kwento ng buhay ko. Dahil mula ng araw na isinilang ako, ay parang nasira ko na ang masayang buhay ng mga magulang ko. Popoy, ako nga pala si Mira, 21 years old at nagtatrabaho ngayon bilang sales clerk dito sa isang mall sa Bulacan. Popoy, sanggol pa lamang ako ay ulila na ako sa nanay. Pero marami akong nalaman tungkol kay mama, na mabait siya, maganda at mapagmahal. Lahat yon ay ikinwento sa akin ni Ninang Tessie, ang kapatid ni mama. Sa kanya ko rin nalaman na namatay si mama pagkatapos akong ipinanganak. Bagay na hindi kaagad natanggap ni papa. Hindi niya natanggap na si mama ang nawala sa halip na ako na lang sana. Tahan na baby, huwag ka nang umiyak. Tahan na. Ay, buti naman nakatulog ka na rin sa wakas. Nasaan na ba kasi ang papa mo? Kanina pa hindi umuwi dito sa bahay ah. Hindi ko tuloy maasikaso ang manakikiramay dito sa burol ng mama mo. Teka, si Kuya Anton na yata yun. Ah, siya na nga. Malapitan na nga. Kuya Anton, buti nakabalik ka na. Saan ka galing? Diyan lang na parang Carlo. Uminom ka na naman ba? Eh, unti lang. Tsaka hindi naman ako gumastos ng pangalak. Eh, hindi naman yung pera yung iniisip ko. Pero sana lang, habang hindi pa nalilibing si Ate Amelia, iwasan mo muna ang pag-inom o pag-alis-alis dito sa bahay. Ay, dumaan nga pala dito ang mga pinsan namin sa side ni nanay. Talaga? Oo. Hihintayin ka nga sana nila, kaya lang pabalik na raw din sila ng Bicol. Kaya pinaabot na lang nila yung abuloy para sa libing. Wala rin naman ako sasabihin kahit maharap ko pa sila eh. Mabuti na rin yung nakaalis na sila bago pa umakot. Ay naku, medyo maraming tao kanina kaya napagod yata tong si Baby Mira. Ang cute-cute niya talaga. Oo, tingnan mo. Ayoko, may alak ako. Ha? O ano naman? Hindi naman magigising to kahit amoy alak ka pa. Tingnan mo nga oh, himbing na himbing sa pagkakatulog niya. Huwag mo na ilapit sa akin bata na yun. Ano bang sinasabi mo, Kuya Anton? Narinig mo naman yung sinabi ko, diba? Oo, pero ilang araw mo nang hindi malang hinahawakan o sinisilip tong si Baby Mira. Wala na makalabas siya ng ospital. Ayoko makita yung bata na yan eh. Ano ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Hindi lang to basta-basta. Anak mo to. Anak nyo ni Ate Amelia. Eh basta huwag mo ilapit sa akin yan. Bakit parang may nakakahawang sakit naman tong batang to kung layuan mo? Eh kung tutuusin, kailangan ka ng anak mo ngayon ah. At alam ko na kailangan mo rin siya para maging matatag ka. Kahit kailan hindi ko yung kakailanganin. Hanggang ngayon ba ha? Hindi mo pa rin natatanggap ang nangyari? Bakit ikaw ha? Natanggap mo na ba lahat? Natanggap mo na yung nag-iisang kapatid mo na nawala na lang nang dahil sa batang yan? Mahirap pero kailangan kong tanggapin. Hindi lang naman ikaw ang nawala ng mahal sa buhay, Anton. O yun na nga eh. Pero bakit para sa'yo? Ha? Para sa'yo, napakabilis niyong natanggap yung pagkawala ng asawa ko. Hindi totoo yan. Lahat kaming naiwan ng kapatid ko, nagluluksa pa rin pero kailangan namin magpakatatag. Nagpapakatatag din naman ako ah. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa rin ako sumusunod kung nasan na si Amelia. Sa tingin mo ba matutuwa ang kapatid ko kapag ginawan mo ng masama ang sarili mo, ha? Mas lalo na itong ginagawa mo sa anak ninyong dalawa? Hoy. Hindi ko talaga maiisip kung paano nyo nagagawang mabilis na tanggapin yung bata na yun. Kasi kung tutuusin, siya naman talaga yung may kasalanan kung bakit namatay si Amelia. So lumabas nga din ang totoo. Sinisisi mo pa rin ang anak nyo ni Ate Amelia sa pagkawala niya. Oo! Walang kasalanan si Baby Mira, Anton. Meron! At walang ibang may kasalanan kung hindi yung bata na yan. Dapat buhay pa yung asawa ko hanggang ngayon. Dapat buhay pa si Amelia. Kuya Anton, tama na. Hindi gusto ni ate na sinasabi mo ang mga bagay niyan kay Baby Mira. Uy, bakit ha? Hindi ko rin naman gusto na mawala siya eh. Alam kong mahirap pero wala na tayong magagawa pa. Kailangan nating tanggapin na kahit kailan, hindi na natin may babalik ang buhay ng kapatid ko, ng asawa mo. Pero at least, may alaala siyang iniwan sa'yo. Eh bakit kasi hindi na lang yung batang yan na namatay at hindi yung asawa ko? Huwag ka nga magsalita ng ganyan! Bakit? Ano bang gusto mo sabihin ko, ha? Natuwan-tuwa ako at sa wakas nagkaanak na kami ng asawa ko na dapat matuwa ako dahil sa buwisit na bata na yan. Huwag mo kasing dinadamay itong bata sa galit mo. Walang kasalanan si Mira. At kung nakikita ka man ni Ate Amelia, sigurado ako. Sobrang nasasaktan siya sa mga sinasabi mo sa anak mo. Anton, hindi lang naman kasi ikaw ang iniwanan ni Ate Amelia eh. Hindi lang ikaw ang nasasaktan ngayon. Alam niyo, walang sino man sa inyo makakaintindi ng sakit at bigat na nararamdaman ko. Wala. Popoy, pagkatapos na mailibing ni Mama ay nagdesisyon din daw na magtrabaho si Papa sa malayong lugar. Kaya naiwan ako kay Ninang Tessie na siyang halos nagpalaki sa akin. Palagi naman daw nagpapadala ng panggastos para sa akin si Papa. At kahit papaano ay nagawa niya raw akong bisitahin ng 2-3 beses sa isang taon. Pero kahit kailan ay hindi niya raw ako kinarga o niyakap man lang. Nang 7 years old na ako ay nagdesisyon si Tita Tessie na magtrabaho abroad. Kaya inihatid muna niya ako sa bahay ni Papa. Wala namang ibang pagpipilian si Papa kung hindi ang tanggapin ako at alagaan. At doon ko nga siya mas nakilala, Popoy. Mabait naman si Papa. Madalas nga lang ay mainit ang ulo. Para bang kapag kakaharap ko siya ay bawal akong makagawa ng kahit anong pagkakamali dahil kung hindi ay tatamaan ako at mapagsasabihan. At ipaparamdam niya sa akin na ako na ang pinakatanga at pinakamatigas na ulong bata sa balat ng lupa. Bilisan mo na kumain ng almusal dyan at tulungan mo na ako maglinis ng bahay mamaya. Hindi po ba tayo aalis ngayon? Bakit? Ano bang meron? Linggo ngayon, tsaka... Tsaka ano? Tsaka birthday ko po ngayon. Hindi po ba tayo mamamasyal? Nung nakininang po kasi ako tuwing birthday ko po, namamasyal kaming dalawa. Pero nung nakaraang taon po, nasa bahay lang din po kami. Nagluto po si Ninang ng maraming pagkain at dumating yung... Pwede ba? Nasa ka ba ngayon? Nandito po sa bahay. Oh, sino kasama mo? Kayo po, Papa. Oh, yun naman pala eh. Alam mo naman pala na ako yung kasama mo ngayon at nandito ka sa bahay ko. Kaya dapat alam mo rin na hindi pwede ang makaartehan mo sa tuwing sasapit yung buwisit na birthday na yan. Minsan lang naman po yung birthday ko sa isang... Wala akong pakialam! O yan, kung gusto mong umalis, bumili ka lang kung ano-ano, gamitin mo yung pera na yan. Basta huwag mo akong binibwisit, ha? Pero Papa, hindi naman po pera yung kailangan ko. Ano ba gusto mo? Gusto ko lang po na makasama kayo lumabas kahit saglit lang ngayong birthday ko kasi... Ano ba, hindi mo ba ako narinig? O bingi ka? Wala akong pakialam dyan sa birthday mo! Pero minsan lang naman po to eh. Kahit hindi niyo na po ako pigyan ng baon sa mga susunod na araw. Kahit magsimba lang po tayo ngayon pag... Alam mo, tigas din talaga ng ulo mong bata ka, no? Gusto mo lumabas, ha? Gusto mo talaga lumabas, ha? O, sige, halika dito! O, halika dito! Papa, oh, diba, gusto mo lumabas? Sasakta na po ako! Hindi, lalabas tayo! O. Ano? O. Lumabas tayo! Halika na! Tama na po, ano? Huwag niyo na po ako kalad ka rin palabas. Hindi, lalabas tayo! Eh, diyan ka mag-celebrate ng birthday mo sa labas ng bahay. At huwag na huwag ka nang papasok dito kung hindi ka rin makikinig sa akin. Buisit! Papa, sorry na po! Papa! Pagpasensyahan mo na lang muna ang papa mo. Minsan lang kasi makapagpahinga yun sa trabaho, kaya ka siguro napagbuntungan ng init ang ulo. Minsan lang din naman po sa isang taon yung birthday ko eh. Hayaan mo. Pag-uwi ko dyan sa Pilipinas, i-celebrate natin lahat ng birthday mo na hindi ka nakapag-celebrate. Thank you po, Ninang. O, tahan na. Huwag ka nang umiyak, ha? Tito, bakit po ganun? Bakit parang galit po sa akin lagi si Papa? Hindi ako yan. Nakakaon lang siguro na mainit lang yung ulo niya. Hindi lang naman po kaninang umaga niya ako nagawang sigawan eh. Halos araw-araw po. Minsan nga po, parang wala na akong ginawang tama sa harapan niya. Sinisigawan ka niya araw-araw. Opo, kahit wala naman po akong ginagawang mali. Kapag uwi pa lang po niya, kapag nag-aaral po ako sa sala, papaalisin niya po ako doon tapos papapasukin sa kwarto. Dito na lang daw po ako dahil ayaw niya raw po nakikita yung mukha ko. Tita, hindi po ba ako mahal ni Papa? Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Walang magulang ang hindi nagmamahal sa anak niya. Ikaw nga, hindi naman kita anak pero mahal na mahal kita. Ganun din ang papa mo. Mahal na mahal ka yan. Pero kasi Ninang, iba yung pinapakita at pinaparamdam niya sa akin. Hayaan mo na lang na pagpasensyaan mo muna. Dahil wala talaga akong ibang magagawa sa ngayon. Pero hayaan mo ha. Tawagan ko ang papa mo mamayang gabi para mapagsabihan ko siya. Sige po, Ninang. Basta huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan ha. Wala ako sa tabi mo para alagaan ka. Opo. O siya, sige na. Ibababa ko muna tong telepono at marami pa akong gagawin dito. Mag-iingat ka palagi, ha? Happy birthday, Mira. Thank you po, Ninang. Mag-iingat din po kayo palagi. Bye. Si Papa na yata yung dumating. Masilip nga sa bintana. Mukhang lasing na naman siya. Bakit nagtitirik siya ng kandila sa may halamanan? Amelia, walang taon na pero... pero parang kahapon lang nangyari lahat. Parang kahapon mo lang ako iniwanan. Sobrang namimiss na kita. Sana ikaw na lang talaga yung kasama ko ngayon. Popoy, hindi na ako nagtangkapa na mag-celebrate ng birthday na kasama si Papa. Hanggat maaari din ay hindi ako nagpapakita na sa kanya para hindi niya na ako nasisigawan o nasasaktan. Sinanay ko na lamang ang sarili ko na sa tuwing sasapit ang kaarawan ko ay parang normal na araw na lamang yon sa buhay ko. Paminsan-minsan, Popoy, ay naaalala ko na lamang ang birthday ko na pala. Kapag ka tumatawag si Ninang Tessie o kaya naman ay nagpapadala nga siya ng regalo. At sa ilang taon na lumipas na magkasama kami ni Papa sa bahay ay parang naging hangin na lamang ako sa paningin niya. Hindi niya ako kinakausap o ni tinitingnan man lang. Naisip ko na mabuti na rin yun kaysa sa nasisigawan niya ako kahit wala naman talaga akong ginagawang kasalanan. Mira! Mira! Nasa bang bata ka? Mira! Papa, bakit po? Saan ba galing? Hindi na pa kita tinatawag ah. Naglilinis lang po ako sa banyo. Anong ginawa mo dito sa t-shirt ko? Bakit may mancha na pula to? Sorry po, hindi ko po kasi napansin na humalo po siya sa mga dikulay niyong damit. Kaya po... Ano? Kaya laba ka na nga lang, tatanga-tanga ka pa. Natabunan po kasi yung t-shirt niyo na yan. Akala ko po nahiwalay ko na lahat ng mga puti sa may kulay eh. Bakit? Ha? Wala ka ba mga kamay at mata para paghiwa-hiwalayin yung mga damit ko? Sorry po talaga, Papa. Sorry, matatanggal ba ng sorry mo yung mancha dito sa t-shirt ko, ha? Sabihin mo sa akin, anong gagawin ko ngayon dito sa t-shirt na to? Papa, nasasaktan na po. Oo, talagang masasakta ka sa akin para magtanda ka. Halika dito sa labas, mapakita ko sa iyo kung paano maglaba. Wala ka ng ginawang tama, ha? Maglalaba ka na nga lang, hindi mo pa gagawin na maayos? Papa, tama na po. Ano? Diyos ko, Anton! Ano bang ginagawa mo sa anak mo? Ninang! Ay, bakit? Tinuturuan ko lang kung paano maglaba. Tinuturuan? Eh, halos ilublog mo na siya dyan sa planggana ng tubig, ah! Ay, di ba? Huwag ka na nga lang mangialam. Hindi mo nga alam kung ano nangyari, kaya galit na galit ako sa katangahan ng bata na yan. Lalaba na nga lang, di pa ayusin. Kung paglalaba lang din naman pala ang kinakagalit mo dyan, hindi mo na siya kailangan pang sakta ng ganito. Ay, wala kasing alam sa mga nangyayari. Wala kayong alam, pati ikaw. Pare-pareho lang kayo. Ayos ka lang ba? Opo, Ninang. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw ha, buwat nang umuwi ako dito sa Pilipinas. Inaasikaso ko kasi yung negosyo na itinayo ko. Hayaan mo mula ngayon ha, mas dadalasan ko na ang dalaw dito sa bahay ninyo. Ano, bitang aga mo nakauwi. Kala ko ba ipapasyal ka muna ng ninang mo pagkatapos ng graduation mo? May aasikasuhin pa raw po kasi siya. Pero ito po, may dala po akong pansit. Kain po muna tayo. Papa, ito nga po pala yung medal ko. Third honorable mention po ako sa buong klase namin. Lagay mo na lang dyan, mamaya ako natitignan. Maaga nga po pala akong aalis bukas. Saan punta mo? Sasabay po ako sa mga kaklase ko na magtitake ng entrance exam sa university na malapit po dito sa atin. Titake ng exam? Para saan? Entrance exam po sa college. Bakit? Sino ba nagsabi magka-college ka pa? Hindi ka natutuloy ng college dahil wala akong papaaral sa'yo. Pero pwede naman po akong mag-apply ng scholarship. O bakit? Kapag ba nag-scholar ka, wala ka na talagang babayaran? Eh di ba may mga miscellaneous pa yan? Maliit lang naman daw po yung mga babayaran kapag nagkaroon ako ng scholarship. Eh saan nga ako kukuha ng maliit na yan kung wala akong trabaho? Wala na po kayong trabaho? Oo, natanggal ako sa trabaho ng isang linggo dahil nagbawas ng mga empleyado yung kumpanya namin. Pwede naman po ako mag-working student para makatuloy pa rin po ako ng pag-aaral sa college. Alam mo ikaw, antigas din talaga ng ulo mong bata kayo, no? Kung yung kikitain mo sa sinasabi mong pagtatrabaho, eh idediretso mo na lang sa panggastos dito sa bahay. Baka matuwa pa ako sa'yo. Pero gusto ko po kasi talagang mag-college. Eh wala kang pang-tuition. Ano, mamili ka? Ka-college ka? O pare-pareho tayo matutulog sa lansangan? Popoy, minsan ay napapatanong na ako sa sarili ko, gaano kaya kasarap na magkaroon ng isang nanay sa buhay? Gaano kaya kasarap sa pakiramdam na magkaroon ng isang buong pamilya? At kung nabubuhay kaya si Mama ngayon, ay mararamdaman ko pa rin kaya ang galit ni Papa sa akin? Popoy, alam ko naman kung saan talaga nanggagaling ang galit na nararamdaman ni Papa para sa akin. First love kasi nila ni Mama ang isa't isa at nang bumuo sila noon ng pamilya, ay nalaman nila na may sakit pala sa puso si Mama at magiging maselan kung magbubuntis. Pero pangarap daw talaga ni Mama na mabigyan ng anak si Papa. Kaya nagdesisyon pa rin siya na magbuntis. Kaya lang, Popoy, kagaya ng mga ilang ulit daw na sinabi ng doktor noon sa kanila ni Papa, ay hindi kinaya ng puso ni Mama ang panganganak sa akin. At nang araw nang isinilang nga ako sa mundo, yun din ang araw na alam kong hinihiling ni Papa na sana ay hindi na lang talaga tumating pa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Pinangarap. Popoy, hindi na nga ako nagpatuloy sa pag-aaral sa college. Nagtrabaho na ako bilang isang sales clerk sa isang boutique dito sa Maynila. Hindi na rin naghanap ng trabaho pa si Papa kaya halos lahat ng mga panggastos namin sa bahay ay ako na ang gumagawa ng paraan. Wala namang problema sa akin dahil gusto ko rin makita ni Papa ang effort ko na maging responsable sa bahay. Na maging responsableng anak. Kahit parang hindi niya naman nakikita yon. Pauwi ka na ba ngayon? Opo, Ninang. Naglalakad na po ako pauwi ng bahay. Gabi na. Bakit hindi ka nalang mag-tricycle? Sayang din po kasi yung pamasahe. Tsaka malapit lang naman po yung babaan ng jeep na pinanggalingan pa sa bahay. Pero iba pa rin yung nag-iingat ka. Baka mamaya pinababayaan mo ng sarili mo. Hindi po, Ninang. Huwag po kayo mag-alala. Nakakakain at nakakatulog pa naman po ako ng maayos pagdating sa bahay. Mabuti naman kung ganun. Kung bakit pa kasi ayaw mo pang tanggapin ang tulong ko na pag-aralin ka eh. Okay lang po. Gastusin niyo na lang po sa baby niyo yung pera. Tsaka nakakapag-ipon naman po ako kahit pa unti-unti. Papa mo ba? Hindi na talaga naghanap ng trabaho? Matanda na rin po kasi si Papa kaya ang sabi niya, wala na rin daw po halos tumatanggap sa kanya. Okay lang naman yun, pero sana hindi niya sinasayang sa alak ko. Sugal yung perang pinaghihirapan mong pagtrabahuan. Ayos lang po, Ninang. Iniisip ko na lang po na ilang taon niya rin naman akong inalagaan. Kahit na, anak niya at obligasyon niya na gawin yun sa'yo. Eh basta kung may maitutulong ako, ha? Huwag kang mahihiyang lumapit o magsabi sa akin. Opo, Ninang. Salamat po. Malapit na rin po pala ako sa bahay. O siya, sige. Mag-iingat ka palagi, ha? Kayo rin po. Bye. Oh, tagi po. Pare, lasing ka na. Hindi, lasing. Walang lasing dito. Kalabaw lang nalalasing, di ako. Mukhang nagiinuman na naman si na Papa. Gabing-gabi na hindi pa umuwi itong kapitbahay namin. Wala pa ba yung anak mo? Wala pa, baka mamaya pa yun. Pare, malalim na yung gabi ha. Jesus, kahit nga hindi na umuwi yun. Anak mo pa rin yun, babae pa. Ano, wala akong pakialam dun. At pa mas marunong ka pa sa akin ha? Ikaw yata yung lasing eh. Diyan na pala yung anak mo. Uwi na rin ako at baka hinahanap na ako ni Mrs. Ay, hindi. Mamaya ka na umuwi. Hindi pa ubos itong alak natin eh. Kumain na po ba kayo? Ano kakainin ko? Puro alak yung laman ng ref. Hindi ka man lang nag-iwan ng pambili ng bigas o delata. Pasensya na po. Nadelay po kasi yung sweldo namin. Pero ito po, may dala po akong kanin at ulam na binili ko sa karinderya. Ito nga rin po pala yung pambayad ng tubig at kuryente. Yung panggastos dito sa bahay. Kasama na rin po dyan. Ano, ito lang? Nagdaga mo ba? Ano? Babayaran ko pa po kasi yung dalawang buwan na delay natin ang upa dito sa bahay. Oh, eh bakit parang sinisisi mo pa na nade-delay tayo magbayad ng upa? Ay, hindi naman po sa ganun, pero sana po pwede nating bawasan yung panggastos niyo po sa mga alak. Hoy. Huwag mo akong pinakikialaman sa mga ginagawa ko dito sa bahay, ha? Ay, hindi naman po sa nangingialam ako. Iniisip ko lang po yung kung saan tayo makakatipid kung sakali na mabawasan yung panggastos dito sa bahay na hindi naman po masyadong kailangan. Hoy, alam mo, sa halip na pagbuntunan mo ng atensyon yung mga alak ko, bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang trabaho? Yung mas malaki yung kita? Mahirap po kasing maghanap ng trabaho ngayon, lalo na kung high school graduate lang. Teka nga, parang kanina mo pa ako sinisisi, ha? Sinusumbatan mo ba ako, ha? Dahil tumigil ka sa pag-aaral mo? Hindi naman po sa ganon. Matagal ko na naman pong tanggap na hindi na talaga ako makakatuloy ng college. Ang sa akin lang po, sana po matuto tayong magtipid dito sa bahay. Oh, tapos ngayon nanunumbat ka pa? Nakahawa ka lang ng bariyang pera? Kala mo na kung sino ka? Wala naman po akong sinasabi na ganyan. Alam mo, hindi mo naman kailangan sabihin para maramdaman ko, ha? Akala mo, hindi ko alam na kesyo ikaw ang nagbibigay ng panggastos dito sa bahay. Akala mo kung sino ka? Pwede ba, Mira? Anak lang kita. Kaya kahit kailan wala kang karapatan na magmalaki sa akin. Matulog na nga lang. Nakakawalang gana kumain eh. Popoy, naging ganoon ang routine namin ni Papa sa bahay. Nag-uusap na lamang kami halos sa tuwing magbibigay ako ng pera sa kanya. Iniiwasan ko na rin kasi na mag-away pa kaming dalawa. Kaya kahit alam kong mali ay tinolerate ko na lamang pati yung mga ginagastos niya sa alak at sa pagsusugal. Naghanap ako ng ibang trabaho na may mas malaking kita kagaya ng gusto ni Papa. Kaya kahit papaano ay nakakapagsubi na ako ng pera para sa pang-college ko at hindi na rin ako nahihirapan na budgetin ang mga panggastos sa bahay kasama na nga ang mga panggastos rin para sa mga bisyo ni Papa. Alam ko dito lang nilagay ni Papa yung mga damit niya eh. Ayos ko na nga rin itong mga nakahangal dito. Teka, bakit may mga damit na pambabae dito? Nandito rin yung mga pictures ni Mama, pati na yung ibang sapatos niya. Halos kalahati ng laman itong cabinet ni Papa, mga gamit ni Mama. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Ginagalaw mo yung mga gamit ko. Inaayos ko lang po. Malis ka nga dyan, Papi! Wala po akong balak na galawin mga to. Ilalagay ko lang po talaga yung mga damit niyo na... Damit niyo na to. Tapos nakita ko po itong mga gamit ni Mama. At kailan ka pa natutong makialam ng gamit ng may gamit? Hindi ko naman po pinakialaman. Ilalagay ko lang po sana itong mga damit niyo na sinilong ko. Tapos nakita ko na may mga damit na pambabae po sa loob. Oh, sige, labas. Labas na doon. Bakit po ba tinatago niyo pa rin yung mga gamit ni Mama dito sa cabinet? Ano ba pakialam mo? Hoy! Kwarto ko itong pinasok mo at pinanghihimasukan mo. Eh, dapat po kasi nasa bodega na to kasama yung mga ilan pang gamit ni Mami. Di ba sabi ko lumabas ka na? Eh, sagutin niyo po muna yung tanong ko. Eh, bakit po ba nandito pa rin yung mga gamit na to? Wala akong sasagutin dahil wala akong pakialam. Kaya ho, siguro hirap na hirap kayo mag-move on dahil hindi niyo pa rin binibitawan si Mama. Palagi niyong iniisip na kasama niyo pa rin siya dito sa kwarto, dito sa bahay. Papa, mag-let go ka na, please. Alam mo sinasabi mo dyan, ha? Anak lang naman kita. Anak? Talaga? Eh bakit hindi ko po maramdaman na tatay ko kayo? At ang paulit-ulit ko lang na nararamdaman yung pagkamuhin nyo na sa halip na si Mama yung nabubuhay. Ako! Ako yung nandito at hindi siya. Bakit? Sisisi mo ba ako kung bakit ganito yung nararamdaman ko? Ano bang alam mo sa nararamdaman ko? Para sabihan mo ako ng ganyan. Eh ni minsan naman hindi mo nakasama ang Mama mo. Kaya hindi ka nakakaramdam ng kahit na anong pangungulila. Pero kahit kailan, hindi nyo na po siya makakasama. Ako na po yung nandito eh. Ako na po yung kasama nyo. Tanggapin nyo na po na wala na si Mama sa buhay nyo o sa buhay nating dalawa. Alam mo, mula nung dumating ka sa buhay ko, tinanggap ko nang wala na si Amelia dahil wala na ako ibang pagpipilian eh. Kung totoo po yan, bakit paulit-ulit nyo pa rin pinaparamdam sa akin na parang kasalanan ko ang lahat? Dahil yun yung totoo. Kung hindi ka naman ipinanganak, hindi mamamatay o asawa ko eh. Ang sakit. Ganito po pala yung pakiramdam kapag narinig ko na yung mga bagay na tumula sa inyo. Bakit hindi nyo pa po dugtungan? Na sana ako na lang yung namatay at hindi si Mama. Na sana si Mama na lang yung kasama nyo ngayon. Sana nga yun na lang ang nangyari. Dahil ikaw lang naman ang punot dulo kung bakit naging miserable yung buhay ko eh. Mula nung dumating ka, nasira na yung buhay ko. Sana hindi na lang nawala yung asawa ko eh. Pero wala na nga po si Mama eh. At kahit kailan, hindi ka na niya babalikan dahil patay na siya. Patay na si Mama. Oo, wala na si Amelia. Pero walang sino man sa inyo makakaintindi ng sakit na nararamdaman ko mula nung wala siya. Mula nung dumating ka sa mundong ito. Alam niyo po, sana pinatay niyo na lang ako ng baby pa lang ako eh. O kaya nung nasa tiyan pa lang ako ni Mama. Kasi ganun din naman po eh. Paulit-ulit niyo lang po pinaparamdam yun sa akin sa araw-araw na sana. Sana ako na lang yung namatay. Ninang, bakit ganun po si Papa? Kailan niya po ba matatanggap na wala na talaga si Mama? Hindi ko rin alam. Hirap na po ko intindihin siya. Kung nahihirapan ka ngayon, ganyan din ang nararanasan namin noon. Pero hindi lang naman po si Papa yung naiwan ni Mama eh. Siguro nga po hindi ko talaga nakasama si Mama. Pero kayo po ni na Lola, natanggap niyo naman po yung pagkawala ni Mama noon pa. Bakit hindi po yun magawa ni Papa? Alam mo, sa totoo lang, dati hindi ko nakukuha yung sinasabi niya na walang ibang nakakaintindi sa kanya. Pero parang tama siya eh. Paano pong natama siya? Iba yung sakit na nararamdaman niya nung nawala na si Amelia. Hanggang kailan niya po kikimkimin yung sakit na yun? Hanggang sa iwan na siya ng lahat ng mga tao nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya? Kasi Ninang, nakakapagod na po yung ginagawa niya sa akin. Huwag mong sabihin yan. Tatay mo pa rin siya, kaya dapat sa ganitong klaseng sitwasyon, ikaw ang pinakahuling susuko at bibitaw sa kanya. Hindi ko na nga po maramdaman na tatay ko siya, lalo na sa mga ginagawa at pinaparamdam niya sa akin sa araw-araw. Pero kasi Ninang, ginawa ko naman po lahat eh. Ginawa ko lahat ng kaya ko para kahit papaano mabawasan yung sakit at pangungulila na nararamdaman niya kay Mama. Pero bakit po ganun? Bakit po parang kulang pa? Popoy, hindi ko alam kung bakit kahit anong gawin ko para ma-appreciate ni Papa ang mga ginagawa ko na para sa kanya ay wala pa rin epekto. Malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin na para bang hindi kami nagkasagutan noong nakaraang araw. Pakiramdam ko noon ay baka wala na nga talagang pag-asa na magkaayos pa kaming mag-ama. At kahit kailan ay hindi niya na ako matatanggap talaga bilang anak niya. Pero kagaya nga ng sinabi ni Ninang Tessie, ay hindi ako sumuko, Popoy. Lalo na sa pag-e-effort na maramdaman niya ang pag-aalaga ko sa kanya. Inaasikaso ko pa rin ang pagkain niya at ang mga damit niya. Madalas ako nag-overtime sa trabaho para hindi ako mahirapan sa pagbabudget, at hanggat maaari ay iniiwasan ko na magkasalubong ang landas namin sa loob ng bahay para hindi na uminit ang ulo ni Papa. Nangako rin ako sa sarili ko na babalik ako sa pag-aaral sa college. Dahil baka kapag ka nakagraduate na ako at magkaroon ng mas magandang trabaho at maayos na buhay kasama si Papa, ay yun na ang time na magawa niyang pansinin ang efforts ko para maayos ang relasyon namin bilang magtatay. Okay na ba ang mga requirements mo? Opo, Ninang. Dumaan na rin po ako sa university kanina para kumuha ng admission form tsaka listahan ng mga course na available sa kanila. Nakapag-desisyon ka na ba kung anong kurso yung kukunin mo? Education po. Magandang kurso yun. Pwede kang magtrabaho dito sa atin sa Pilipinas o mag-abroad. Yun nga din po yung naisip ko eh. Oo nga po pala. Hindi pa rin po ako titigil sa pagtatrabaho habang nag-aaral po. Oh, eh bakit? Akala ko pa sapat na ang naipon mo. Tsaka mag-a-apply ka naman ng scholarship, hindi ba? Opo, pero ayoko po kasi na mag-ipit kami sa panggastos dito sa bahay. Kaya nga hayaan mo nang tulungan kita para naman hindi ka mahirapan. Baka mamaya hindi ka makapag-concentrate sa pag-aaral mo eh. Kaya ko naman po, Ninang. Tsaka pumayag naman po yung supervisor namin sa boutique na bawasan yung oras ko sa pagtatrabaho. Basta kapag weekend po, whole day ako sa kanila. Iba pa rin na nakafocus ka sa pag-aaral lang. Lalo na kapag may minimaintain ka ng mga grades. Huwag po kayong mag-alala, Ninang. Ang sa akin lang naman, ayokong dumating ang araw na sobra ka ng mahirapan. Kaya ko po to. Maniwala po kayo sa akin. Ako pa po ba? Sabi ko nga, isapakilala kita. Kapag sinabi mo na hindi mo tatanggapin ang tulong ko, hindi mo talaga tatanggapin. Salamat po sa pagsuporta sa akin, Ninang, ha? O sige po, mag-aayos po muna ako ng gamit ko dito para hindi ako mahirapan bukas sa enrollment. O siya, sige ha. Bye po. Ayusin ko na nga muna yung pambabayad ko ng tuition bukas. Teka, bakit parang nagulutong mga gamit ko? Yung pera ko. Bakit ito nalang yung natira? Paalo na naman sa sabong. Wisit talaga tong buhay na to kahit kailan, oh. Papa! Oh, pauwi ka na pala. Ginalaw niyo po ba yung pera ko sa kwarto? Hindi, bakit ko naman gagalawin yun? Nagulo po kasi yung gamit ko at konti na lang yung natira sa pera na inipo na tinago ko doon. Ah, baka naman kasi nilagay mo kung saan. Hanapin mo mabuti. Pero isa lang naman po yung pinaglalagyan ng pera ko sa kwarto ko. Magsabi nga po kayo ng totoo. Hindi po ba talaga kayo pumasok sa kwarto ko? Oo, sige na. Ako na kumuha. Kinuha niyo po? Hindi ko naman inubos eh. Tsaka babayaran ko yun. Saan niyo po ginamit? Doon, sa sabong kanina. Kaya lang, talo ako eh. Kung mag-alala, kapag nagkapera ako, babayaran kita. Pang tuition ko po yun sa college. Pang tagal ko pong pinag-ipunan nun. Eh, babayaran ko rin naman yun ah. Kung makasagot na, akala mo hindi ko ibabalik sa'yo. Hindi niyo naman po naiintindihan eh. Pinaghirapan ko po yung pera na yun. Sinabi ko naman sa'yo ibabalik ko, di ba? Magkano ba gusto mo? Gusto mo doblehin ko? Triplehin ko pa yung balik ko sa'yo? Hindi naman po sa ganun. Ang sa'kin lang po, sana po nagsabi muna kayo. Ayaw niyo nang pinapakilaman yung gamit niyo pero kumukuha kayo ng pera sa kwarto ko. Sumusobra ka na talaga! O ano? Sasaktan niyo ako? Sige, sampalin niyo ako! Diyan naman kayo magaling, di ba? Ang saktan ako ng paulit-ulit! Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Kumuha lang ako ng konti dyan sa pera mo! Kala mo kung sino ka dyan na makipag-usap sa akin? Hindi lang naman po ito tungkol sa pera eh! Tungkol po ito sa inyo! Papa, sa totoo lang po, napapagod na akong kasama kayo! Hoy, bakit? Sinabi ko ba samahan mo ako dito? Ikaw lang naman ang siksik ng siksik sa sarili mo sa akin, ha? Dahil mahal ko nga po kayo, Papa! At ayokong mag-isa kayong mabuhay sa malungkot na bahay na to! Isa, hindi ko kailangan yung buwisit na pagmamahal na yan! Hindi kita kailangan! Ang kailangan ko ang mama mo at hindi ikaw! Pero wala na nga po si Mami! Matagal ka na niyang iniwan! Kailan niyo po ba tatanggapin yon? Kailan po kayo magigising sa totoong mundo na kahit kailan, hindi mo na siya maibabalik pa? Kapag nawala ka na sa buhay ko! Dahil sa tuwing makikita kita, naaalala ko lang! Naaalala ko lang si... Sana hindi na lang ako pumayag na magbuntis si Amelia! Sana hindi na lang kita hinayaang mabuo! Sana nga yun na lang po yung nangyari. Kasi paulit-ulit ako nag-e-effort na makita at mahalin mo bilang anak mo. Pero paulit-ulit mo naman akong pinagtatabuyan. Baka nga po tama kayo. Bakit ba pinagsisiksikan ko pa yung sarili ko sa inyo kahit hindi naman ako yung kailangan nyo? Papayo ko na. Pagod na po ako. Pagod na akong samahan at mahalin kayo bilang tatay ko. Popoy, nagdesisyon na akong umalis ng bahay at bumalik kay Ninang Tessie pagkatapos ng mainit na confrontation namin ni Papa. Hindi ko na siya kayang tiisin pa. Yung paulit-ulit na pagpaparamdam niya sa akin na sana ay hindi na lamang ako nabuhay. Na sana ay ako na lang yung namatay at hindi ang mama ko. Siguro nga, tama si Ninang Tessie na hindi ko alam ang klase ng sakit na nararamdaman ni Papa hanggang ngayon dahil sa pagkawala ni Mama. Pero hindi rin naman ako nagkulang sa pag-e-effort na sana kahit konti lang ay maibaling niya sa akin ang pagmamahal niya bilang tatay ko. Pero Popoy, tama na siguro ang 10 taon na pagsasakripisyo ko para lang makasama si Papa. Dahil kahit anong gawin ko ay parang hinding-hindi niya na ako makikita bilang anak nila ni Mama. Para akong sumpa na laging nakadikit sa buhay niya. Kaya hindi na rin ako bumalik pa sa bahay na yun. Popoy, bumalik ako sa trabaho at muling pinagpaliban ang pag-aaral ko. Kailangan ko kasing mag-ipon ulit ng pera. Kahit pa sabihin ni Ninang Tessie na tutulungan niya na ako ay ayoko namang iasa sa kanya ang lahat dahil nakikitira na ulit ako sa kanila. Popoy, dito ko na tinatapos ang sulat kong ito. Patuloy pa rin naman ang kwento ng buhay ko. Lumipas lang ang isang malungkot na pahina dito. Maraming salamat sa chance na ibinigay ninyo para maibahagi ko ang kwento ng buhay ko at ng aking ama. God bless sa inyong lahat na bumubuo ng Dear MOR. Kumagalang, Mira. # Dear MOR. Pinangarap. At yan nga po ang pagtatapos ng kwentong ito ni Mira. What a tragic ending para sa kanilang mag-ama, no? Na hindi gugustuhin ng kahit sinong nakikinig o nakapakinig sa kanilang kwento. Hindi ko alam, ano? Pero paulit-ulit nating sinasabi na hindi matitiis ng kahit sinong magulang ang kanilang anak. Okay, yan yung mga usually narinig natin, ano? Walang magulang na kayang tiisin ang kanilang anak. Ayan, pero mas tanggap sa ating lipunan na yung anak pa nga magkuminsan yung nagtitiis para sa kanyang magulang dahil sa tampo. Diba? O nang dahil sa kaya niya na yung sarili niya ay ma-pride na rin sa mga magulang. Yan yung usually ano, mas natatanggap natin. Sige na, oh, di may pera na siya. Eh, yung mga magulang niya, ganyan na lang eh. Diba? Hindi niya mapasunod. Eh, magulang nga eh. Oh, kaya hindi niya basta-basta mapasunod. Mas tanggap yun. Pero dito, ang hindi ko mag-gets ay hindi talaga makuha, hindi talaga mahanap nitong si Tatay Anton sa kanyang puso yung pagpapatawad. Kung kailangan bang humingi ng tawad yung bata na ipinanganak at bunga ng kanilang pagmamahala ng kanyang pinakamamahal na asawa. Diba, I don't think, I really don't think na merong maganda kang maikakatwiran. Ano, kahit sa pinakamatalinong tao siguro na nabubuhay o mabubuhay pa lang, ay ang hirap pagawan ng teorya. 'Di ba yung ganyan na sasamaan loob mo roon sa tao na wala naman din talagang kinalaman. Yes, oo, physically she's the cause. 'Di ba? Siya yung naging dahilan ng pagkawala ng yung asawa. But then again, 'di ba may mga bagay kasi na matatanggap natin na she may be the cause but she's also the cure. She's supposed to be the cure. 'Di ba? Siya man ang dahilan ng kalungkutan mo, eh siya rin dapat ang naging dahilan para umalis ka doon sa kalungkutan na 'yon because she's alive. 'Di ba? At bunga siya ng pagmamahalan niyo nang nawala mo ng asawa. 'Di ba kapag ang tao o ang anumang bagay na permanently o ang anumang buhay na namatay na permanently, hindi na natin yan makakasama. So why? Kaya nga sabi ko kanina, why live in the past? Diba, mas masarap mabuhay ngayon. Oo, mabuhay ka sa ngayon. Huwag na dun sa nakaraan. Kasi kung dun ka sa nakaraan, eh sana sumabay ka na lang. Ang pangit mong pakinggan, ano? Sana sumabay ka na lang. Sa pagkawala ng asawa mo, hindi mo pala matatanggap eh. Diba, kesa naman sa sinisirap mo pa ang isang buhay na ang gusto lang naman ay maramdaman ang pagmamahal ng isang magulang na kaya mong i-provide para sa kanya sana. Diba? Kesa idamay mo pa ang buhay ni Mira na para bang nanlilimos ng pagmamahal sa sarili niyang magulang, nanlilimos ng pagtanggap ng acceptance, naglilimos ng atensyon, diba, na hindi niya naman dapat ginagawa in the first place. Diba? At siya pa bilang anak ang umi-effort para mapalapit sa kanyang magulang pero dahil sa may pusong bato na talaga itong si ang tatay ni Mira, si Tatay Anton, eh wala na rin magagawa. Okay, wala nang magagawa. I think sabi nga nitong si Mira, yung 10 years na ipinilit niya na mapalapit sana dun sa kanyang tatay. Ano ba yung nakuha niya? Di ba pambabastos, hindi pagkilala sa kanya. Walang parenting na nangyari. Aside from yung iniinsulto, pinapagalitan, at pinararamdam na ikaw ay walang kwenta, 'di ba? Bakit ka magtitiis? Sasabihin ng iba, 10 years pa lang naman popoy, saglit pa lang 'yon. No. Kapag ka ganoon na ikaw ay iniinsulto sa loob ng isang araw, kada magkikita kayo ay para nakasimangot. It's a living hell. Okay? 'Di ba? Ang nasisilip mo na kung ano ba ang itsura ng impyerno, 'di ba? If there is such a thing, 'di ba? Pero ang sabi nila ay malungkot doon, mahirap, ang sakit sa dibdib. Para kang pinaparusahan, ganoon. Eh kung ganoon ang maramdaman mo, yun nga, sanay ka na siguro sa buhay sa impyerno, ano? Yeah, at andun, ang tatay mo pa ang nagbibigay noon na dapat siya yung nagbibigay sa iyo ng liwanag. Pero alam nyo, meron talaga mga bagay sa mundo na kailangan na lamang natin tanggapin. Diba, sabi natin, hashtag laban. Laging ganun eh. Diba, para sa ating, yan yung bit-bit dapat natin para sa mga hashtag Dear MOR pinapangarap natin. Okay, katulad nito si Mira, pinapangarap niya na magkaroon, maka-experience, maging bata. Naipagkait sa kanya ang pagiging isang anak, pagiging pag-aaruga ng isang magulang. Pinalampas niya, inunawa. maraming salamat sa kanyang tiyahe na si Ninang Tessie, di ba? Salamat talaga sa mga taong katulad niyan. Hindi naman talaga natin, kumbaga, hindi naman talaga sila yung mga magulang natin, pero nagtsatsaga na tayo ay kausapin, pakinggan, mas special yung mapakinggan ka rin eh. Di ba? Ako maraming salamat dahil may mga nag-a-advise, pero yung mga taong nakikinig din sa'yo, sa loobin mo, di ba, ipagpasalamat nyo rin kung meron kayong ganyan, kahit pa hindi sila ang inyong nanay, kahit hindi pa sila ang inyong tatay, because sila rin, piniplay nila yung role as your second parents. Okay, kung sino man sila, it's a blessing. They are blessings to your life. Kaya alagaan nyo po yung mga taong ganyan. Ang katulad nga nila, ito yung sila, Tita Tessie, di ba? Si Ninang Tessie ni Mira, di ba? Ayun, ibig sabihin parang masasayang na lang talaga ang panahon mo na lang, ano? Kapag ka ipinush mo pa ng ipinush, hinashtag laban, kung laban, oo, may mga bagay na dapat tayong pinaglalaban. Pero alam nyo, iilan lang sa atin yung, kapag ka ganito kasi, kapag ka ganito, ang mga mangyayari ay pwedeng, it's either you change the situation or you're letting the situation change you. Okay, at ayaw natin mangyari na yung sitwasyon ay babaguhin ka na. 'Di ba? Dahil ang sitwasyon nitong si Mira kasama ang kanyang ama ay hindi maganda. 'Di ba? Buti sana kung maganda. At masamang tao si Mira, salamat. 'Di ba? Hayaan mong baguhin ka ng sitwasyon. 'Di ba? Kung papunta ka sa maganda. Pero hindi magaganda ang mga pinapakita nitong ama niya. So you better change your situation. Umalis ka na lang doon. 'Di ba, meron po tayong mga tinatawag na ganoon, at hindi naman din kasi karuwagan ang pag-atras doon sa isang laban na hindi mo naman na talaga mapapanalunan. Sukuan mo na. It's okay. It's okay. Kasi nakakapagod na lumalaban ka, wala ka naman na hindi naman na magbabago ang pananaw nung taong pinaglalaban mo, at ayaw niya talaga. From the start, ayaw niya. Diba? So ikaw na ang lumayo, at hindi karuwagan ang pag-atras sa isang laban na hindi mo naman mapapanalunan. Plus, 'di ba, it's a wise thing to do. Yan, it's the smart thing to do na umatras na lamang, dahil mas marami ka pa sanang magagawa kesa sinasayang mo ang panahon mo nakikipagdiskusyon sa isang taong hindi mo na mababago ang pananaw sa buhay. But huwag mo naman ding ipapakita sa kanya bilang isang magulang na hindi mo siya ginagalang. Hindi ibig sabihin na hindi kayo nirespeto ng iyong magulang bilang kanyang anak, ay hindi mo na siya igagalang. Lalo mo siyang irespeto lamang bilang magulang, Mira. Yun lang yung advice na maibibigay ko sa iyo, dahil darating ang panahon, hindi man siguro ganun ka-sweet, hindi man siguro ganun ka-effective epekto na sa iyo dahil napagod ka na siguro sa kanya. 'Di ba? Siguro sa kanya bigay na lamang natin na naging parte siya ng ating buhay, at naging parte siya kung paano ka naging matatag sa mga ginagawa mo ngayon at sa pagdedesisyon mo para sa buhay mo. 'Di ba? Ipakita mo sa kanya, 'di ba, na maayos, matalino ang anak niya na tinatanggihan niya noon. 'Di ba? At hindi mo bitbitin 'yun. Kung sakasakali na siya ay magsisi, bahala na siya ron. Okay, pero mahalin mo lamang din siya just the same bilang iyong magulang. Okay, sabi nga nila, silang mga gumagalang, sabi sa Bible to ha, ang mga marunong gumalang sa kanilang ama't ina ay humahaba ang buhay. Diba? At kung ganyang kakabait, Mira, ganyang kakatatag, you'll be able to inspire more people if you live longer. Okay? Kaya naman, irespeto mo lang ang iyong ama't ina, kahit pa ganyan sila, kahit ano pa sila, kahit paano ka pa nila ipakitunguhan, kahit hindi ka nila tanggap, for you to be able a longer length, a happier and longer life. Kung ganyan din naman, kaganda naman ang ugali mo. 5 minutes bago mag-alas 2 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong sa inyong mga tumutok sa atin mula pa kanina. Ayan at syempre bukas ulit magkarinigan tayo, magkasama-sama tayo dito sa MOR Philippines sa Manila. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gua Popoy. Happy Tuesday! Hashtag Dear M.O.R. Pinangarap. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.